أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وربه حرف جلالردن ربه geldik ba min ila an ala lam fi kaf hatta rubbe değil mi? Ve rubbe, rubbe harfi cer ne için vaz edilmiş, niçin konulmuş bir harf, neyi ifade etmek için konulmuştur? Lit taklili taklil. Tamam. Lit taklili taklil için. Yani li inşa'i taklil, li icadi taklil, taklili icat etmek, ifade etmek, ortaya koymak için. Taklil inşası için ortaya koymuştur. Rubbe'de diyor, lügatında 16 vecih var diyor. Ra'nın zammesi, ra'nın fethesi, rubbe, rabbe, herkesi şeddeli, herkesi şeddesiz, rubbe, rabbe. Ondan sonra ta ile beraber, ta sakine gelir, müteharrike gelir. Önce. Evet, hakikatte aslı vazı itibariyle taklil manası için vaz edilmiş, konulmuştur. Ama ondan sonra tekfir manasında da mecazen kullanılıyor. Değil mi? Rubbe talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anuhu. Rubbe talin lil Kur'ani. Nice Kur'an okuyanlar var ki vel Kur'anu yel'anuhu. Kur'an ona lanet eder gibi. Evet, taklil için olduğuna örnek. Rubbe racülin kerimin lagituhu. Rubbe racülin kerimin. Az adam, cömert olan az kişi var. Ki lagituhu, ben ona karşılaştım, beraber oldum. Efendim, cömert insan az. Hakikaten öyledir yani. Cömertler azdır. Cimri daha fazladır yani. Azlığını ortaya koymak için rubbe getirmiş. Evet. Veleha, işte bundan dolayı, yani taklil ifade ettiğinden dolayı velihâze vecebe leha sadrul kelami. Nasıl ki kem haberi oluyor değil mi? Çokluk ifade etmeyi. Kem min gariyetin. Ehlekne kem gariyetin kem racülin. Nasıl ki çokluğu ifade etmek için vaz edilmiş olan kem, kelamın başında gelmesi vacip, azlığı beyan etmek için gelen rubbenin de kelamın evvelinde olması vaciptir. Peki bu rubbe nedir? Muhtassatun, merfu okursa haber ba'de haber. Muhtassatun bi nekiratin, nekireye mahsustur. Halde yapabilirsin. Ne oldu halde? Muhtassaten bi nekiratin, nekireye mahsus olucu oldu halde. Muhtassatun, mahsus olucu. Neye mahsus olucudur? Bi nekiratin, nekire ismi. Yani nekireye dahil olur. Li ademi ihtiyacıha ilel marifet. Marifeye ihtiyacı olmadığından dolayı asıl olan nekre, nekreye ne yapar? Dahil olur. Öyle nekre ki mevsufetin, hakikaten veya hükmen mevsuf. Mevsufetin, mevsuf. Tamam, nitelenmiş. Sıfat vak olacak yani. لِيَتَحَقَّقَ التَّقْلِيلُ اَلَّذ۪ي هُوَ مَدْلُولُ رُبَّ. Rubbenin delalet etmiş olduğu taklil manası tahakkuk etsin için mevsuf nekreye aittir. Çünkü bir şey mevsup oldu mu ehas olur ve ekal olur yani. Hususileşmiş olur sıfatlarından dolayı. Racülün adam. Ama racül kerim dediğin zaman ne oldu? Hususileşti. Efendim ortaklar azaldı. Değil mi? Peki ve iştiratu kevniha, o nekrenin olmasını şart koşmak, mevsufeten, mevsuf olmasını şart koşmak, innema huve alel mezhebil esahhi. Alel mezhebil esahhi. En sahih görüş üzerine, mezhep üzerine mevsuf nekreye mahsustur. Evet. Ve hâzâ mezhebu Ebi Ali ve men vâfakahu. Mübarrid İbn-i Serrac. Evet. Ve gîle denildi ki ehveş ve bir takım kurra la yecibu zâlike. Bu vacip değildir. Yani ne vacip değil? Kevnun nekirati mevsufeten. Nekrenin mevsuf olması vacip değildir. Bel yecuzu kevnuha, olması caizdir nekrenin. Caizdir. Ne olması? Muhassasaten ve mevsufeten. Yani mevsuf olması, muhassas, hususileşmiş olması caizdir. Mevsuf olabilir, olmaya da bilir. Peki musannif katında nedir? Vel muhtaru indel musannifi el vücub. Çünkü istimal de bunun üzerine varit olmuş yani. Rubbe racülün kerimi. Böyle gelmiş yani. Bu şekilde gelmiş. Evet, musannif hazretlerinin, İbnül Acib hazretlerinin söylemiş olduğu bu taklil manası, rubbe için taklil manasını söylüyor. Lit taklil diye ifade ediyor. Bu asıl olandır. Rubbe için asıl olan, yani el mevdu'u leh budur. Manay mevzu'u leh, yani vaz edilmiş olduğu mana budur. Ama thümme tüsta'melu, ondan sonra kullanılıyor oldu. Fî manet tekfiri kel hakika, artık hakikat gibi yani. Teksir manasında da kullanılıyor. Teksir manasında kullanılır oldu. Hakikat gibi. Ve fit taklili. Taklil manasında da kullanılıyor. Kel mecaz artık. Mecaz gibi kullanılıyor. Yani taklil manası geldiği zaman da muhtaç oluyor yani. Karineye muhtaç. Ne? Mevsuf nekire olacak ki taklil manasında anlaşılsın. Yoksa taklil manasında olduğu ne yapmıyor? Anlaşılmıyor. Kel mecazil muhtaci ilel karineti diyor bak. Karineye muhtaç mecaz gibi taklil manasında kullanılır oldu. Yani hakikat itibariyle, vadı itibariyle ilk konuluşta rubbe taklil için. Ama daha sonra teksir manasında o kadar çok kullanıldı, oldu hakikat gibi. Yani karine olmadığı zaman da karine olma teksir manası anlaşılıyor. Karine olduğu zaman da, yani nekre-i mevsufe olduğunda tamam, mevsuf olduğuna göre bu taklil manasındadır diye anlaşılır. Yani bi haytü la yufhemu bidunil karine. Karine olmadan anlaşılmıyor. Yani. Yani diyor, vafiyeden bak burada almış. Yani enne rubbe vuda'a fil asli lima'ne taklili. Taklil manası için vadedildi. Tamam. Sümme sonra, evet sonra, şimdi aslında taklil manası için vad edildi. Sümme sonra istimaluhu onun istimali mecazen, mecaz olarak fi ma'ne tekfiri, teksir manasında mecaz olarak kullanımı fesara kel hakikati. Hakikat gibi oldu fi ifadetihi zalikel mana bila karina. Çünkü karinesiz tekfir anlaşılıyor. Ve galle orayı sanki ibaresi düşmüş. ثُمَّ كَثُرَ اِسْتِعْمَالُهُ مَجَازًا dese o da güzel. ثُمَّ كَثُرَ اِسْتِعْمَالُهُ İstimali çok oldu. Mecazen fi mani tekstir. Tekstir manasında kullanımı yaygınlaştı yani. Çoğaldı. فَسَارَ كَالْحَقِيقَةِ O zaman hakikat gibi oldu. فِي اِفَادَتِهِ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى بِلَا قَرِينَةٍ Artık karine olmadan hemen ne anlaşılıyor? Tekstir manası anlaşılıyor. وَقَلَّ اِسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِقِيِّ Hakiki manasında kullanımı az oldu. وَوَ التَّقْلِيلِ Hakiki mana, vad'i manası bu. Mevduleyinde kullanımı az oldu. O zaman فَسَارَ كَالْمَجَازِ O zaman mecaz gibi oldu. Fi ifadeti ذَٰلِكَ الْمَعْنَى Bu manayı ifade etmekte mecaz gibi. Çünkü mecazi mana neyle anlaşılıyor? Bir karineti. Karineyle. Peki. Ve fi'luha Rubbenin fiili. Naibicilerin ekserisinin görüşü yani Rubbenin taalluk ettiği, kendisiyle ilişkili olduğu fiil. Nedir? Mâdîn, mazi fiildir. Ve fi'luha, o rubbenin fiili, mâdîn, fiili mazidir. Leenneha, çünkü o mazi fiil, illetini ortaya koyuyor. Leenneha, çünkü, leenneha o rubbe, littaklili, taklil içindir. Nasıl taklil? El muhakkaki, muhakkak, gerçek. Burada tahakkuk nerede var? Mazide var, ha. Ve la yutasavvaru zalike tahakkuk tasavvur illa fil madi. Lian el madiye mutahakkikun tahakkuk edicidir yani mazi. Oldu da bitti yani. Olmuş bitmiş. Örnek veriyor şimdi. Nahu. Rubbe raculin kerimin lagituhu. Rubbe raculin kerimin evet lagituhu. Lakituhu. Bu mazi. Kendisi mazi zaten. Tamam. Şimdi bir de şöyle gösteriyor. Diyor ki Rubbe raculin kerimin lem ufarikhu. Lem ufarikhu. Kendisinden müfarakat etmedim. Ayrılmadım. Nice? Çok az. Az. Şey, cömert adam var. Müfarakat etmedim. Şimdi bu lem ufarık mazi değil ama mana da mazi. Yani muzari de normal. Lem gelince fe inne kelimete lem lem kelimesi ne yapar? Taklibu ma'nel mudari'i muzari'nin manasını çevirir madiyen. O zaman fe yekün oluyor. Lem ufarıkhu madiyen ma'nen. Manen mazi oluyor. Lafız da mazi değil ama mana da mazi. Öyle mazi ki mahzufun hasfedilmiştir. Yani derkel fi'lül mazi bu fiil mazi hasfedilmiştir. Galiben. Galiben yani fi galibil isti'mala. Rubbe racülün kerimin der bırakır yani. O lakituhu anlaşılır yani. Anlaşıldı. Rubbe racülün kerimin lakituhu. Ey ne demek lakituhu yani mahzuf. Vakat tedhulu bazen dahil olur rubbe. Ala mudmerin mübhemin. Mübhem zamire de dahil. Yani mübhem zamir ne? La merci alehu. Merci olmayan zamire mübhem zamir denir. Öyle mübhem zamir ki mümeyyezin. Temyiz edilmiş bir nekiratin mensubetin alet temyiz. Temyiz olmak üzere mensup olan nekreyle. Tamam mı? Mensup. Temyiz olarak mensup olan nekreyle temiz edilmiş. Rubbehu raculen. Rubbehu raculen. Ve damiru. Damir nedir? Müfredün. Müfrettir. Yani mümeyyez. Orada temyiz kılınmış olan. Değil mi? Ne ister müsenne olsun ister cemi olsun. Fark etmez yani. Mesela rubbehu imraaten. Rubbehu raculen, rubbehu raculeyni, rubbehu rical. Hiç fark etmez. Ricale. Ve damiru müfredün müzekkerun. Müfred ve müzekkerdir. Evet. Oradaki mümeyyiz, yani temiz vakı olan kelime mümeyyiz, temiz eden, zamiri açıklayan. Tamam mı? Şimdi o zamir nedir? Mümeyyiz, temiz edilendir. Ondan sonra gelen mensup isim ne? O nekire, o da mümeyyiz, temiz yani. O temiz, ister müfret olsun, ister tesni olsun, ister cemi olsun, ister müzekker olsun, ister mühennem fark etmez. O zamir-i müfem her zaman müfret ve müzekkerdir. Rubbehu racülen, rubbehu racüleyni, rubbehu ricalen, rubbehu imraeten, rubbehu imraeteyni, rubbehu nisaen. Tamam? Peki. Hilafen lil küfiyyin, küfiler ne yapmışlar? Muhalefet etmekteler. Hilafen muhalefet var. Bu söz muhalif olmakla muhaliftir. Kime lil küfiyyin? Küfilere muhaliftir. Veyahut da halefel küfiyyüne hilafen. Küfiler bu kavle muhalefet etmekle muhalefet etmişler. Onlar karşı çıktılar. Ne hususta? Fi mutabakati temyizi. Temyizin mutabakatında küfiler için muhalefet vardı. Temize mutabık olması. Yani diyorlar ki mutabık olması caizdir. Evet. Mutabık olması caizdir diyorlar ona. Evet. Caiz değil mi? Vacip görüyorlar değil mi? Evet, caiz görüyorlar o zaman. Yüce, bakayım şimdi. Yüce vizyon. He. Yüce vizyona mutabıkat. Tamam. Caiz görüyor. Yani mutabık olması caizdir diyorlar. Fil ifradi ve tesniyeti vel cem'i ve tezkiri ve tenet. Ve innum yekulüne rubbehuma racüleyni. Yani bu muhalefet damirin mutabakatındadır yani. Temize değil, zamiri mutabık kılıyorlar da. Evet, temiz tesniye geliyor, cem'i geliyor. Dolayısıyla zamir de diyor ona mutabık olur. Evet, rubbehu raculen, rubbehuma raculeyni, rubbehum ricalen, rubbeha imraeten, rubbehuma imraeteyni, rubbehunne nisaen. Yani muhalefet etmişler ama bunu caiz görüyorlar yani. Ha, caiz. Kabul ediyorlar. Yücevvizüne mutabakatehu. Mutabakate damiri efendim litemyiz. Temyizine mutabık olmasının caiz olacağını söylüyorlar. Evet, Basrilerle küfilerin ayrıldığı nokta. Fakat cevaz noktasında. Ve telhaku lahik olur, bitişir. Ha, o rubbeye. Ve telhaku bitişir. Neye? Ha, rubbeye. Ne bitişir? Ma, ma bitişir. Öyle ma ki el kâfetü. El kâfetü ma'nın sıfatı. Ma orada marifedir yani. Ma. Ma anası ma el kâfetü. Yani el mani'atü anil ameli. Ameli men edici olan ma. Rubbe ma. Tabi o zaman ma da geldi mi ekser şeysiz okunuyor. Teşdit olmadan. Rubbe ma. Rubbe ma yeveddülledi. Fetedhulu binaenle dahil olur. Yani fetedhulu artık dahil olur. Ba'del luhuqi ma. El kafe. Ma-i kafe geldikten sonra dahil olur rubbe. Ne üzerine dahil olur? Alel cümleti. Cümle üzerine ne yapar? Dahil olur. Rubbe ma yeveddüllezine keferu. Şimdi bu ma ma-i kafe. Fakat bazında ma-i zayide gelir. Ma-i zayide rubbenin yerine gelir. Ma-i zayide geldiği zaman amele mani olmaz o. Binaenle fetedhul alel ismi ve tecurruhu. İsme dahil olur ve ismi cer eder. Rubema darbetin bi seyfin saygalin. Rubema, rubema darbetin bi seyfin. Nice vuruş var ki, vurma var bi seyfin. Kılıçla, saygalin. Efendim. O böyle şey yapılmış. Bilenmiş. Bilenmiş. Saygı. Yani böyle keskinliği arttırılmış. Meclub yani. Şey yapılmış, o cilalanmış, keskinliği arttırılmış. Saykal o. Keskinleştirilmiş kılıç ile. Nice rubema darbetin. Rubema gelmiş ama gene rubben hepsi celetti yani. Rubema, rubema darbetin. Bir seyfin saygal. Peki rubbe bitti. Ve vavuha. Ve vavu rubbe. Rubbe vavu var bir de. Rubbe vavu. Efendim. Bu rubbe vavu tedhulu. Bu da dahil olur. Ne üzerine dahil olur? Ala nekiratin mevsufetin. Mevsuf nekireye dahil olur. Ve beldetin leyse biha enisun. Ve beldetin. Nice belde var ki efendim, ne beldeler var. Leyse biha enisun. Leysen ismidir o enisun. Ru ve illel İsu. Şimdi diyor ki ve beldetin nice belde var ki öyle belde ki leyse biha enisun. Orada hiçbir enis kalmamış. Enisi dik diyorlar yani horoz. Ne yani bir canlı yok yani manasında. Yani la yücret fi ahad yani. Hiçbir kimse bulunmuyor orada artık. Kalmamış. İlla ancak illel ya'firu ve illel isu. Ya'fir, ya'furun cem'i. Himaru vahşi demek. İs bu da ceylan. Kırmızı ceylan. Şimdi istisna munkatı oluyor diyor. Çünkü enis insandır diyor. İnsan kabul edildi mi? O zaman ya'afir leyse min cinsil insan. O zaman illel ya'afira ve illel İse olması lazım diyor. Ama vagıyla denildi ki yok böyle değil. Enis insan da olabilir. Başka bir şey de olabilir. O zaman diyor ya'afir diyor muttasıl oluyor. Kelam gayr-ı mucep olunca da o zaman bedel olmak üzere merfu oluyor. İllel ya'firu ve illel isu. Ancak ceylan ve vahşi eşek kalmış yani. Başka bir şey kalmamış. Hiçbir tane insan kalmamış. Evet. Rubbe beldetin sarat harabe. Nice beldeler var ki harap olmuş. Hiçbir şey kalmıyor. Sarat haraben harap olmuş. Harap vaziyette. Hiçbir adam kalmamış içerisinde. Evet. La mevtine fiha. Mevtin. Nasıl? Duracak yer. Yok fiha. Oturan yok yani. Fiha ehadun evdikun diyor. Hiçbir şey yok. İlla hadan. İlla hadani ancak bu ikisi var. Murattın mı acaba söyleyeceğim? Ne? Murattın mı vatan eden, yerleşen hangi? Vatan ayı, tevtin. Fiha dedi ya. Yani şöyle bir haytü la yuvattinu ha? La yuvattinu fiha ahad. Hiçbir kimse orada vatan edinmiyor ha? Orada hiçbir kimsenin vatanı yok. La mevtine. La vatan edinici değildi. Vatan edede var yurt edinmek. Yaşamaya başlamak. Bir yerde. La muvattine fiha ahadun evdik. Ne horoz ne bir insan orada vatan edinici değil. Öyle mi? Orada ehad de mi var Seyit Hocam? Var. Onun için la yuvattin olsa fiil muzari? Yok o zaman olmaz ya. La yuvattinu fiha orada vatan edinmiyor ehadun. Evdikün. Yani ne bir kimse. En iyisi göre verdi herhalde. O manaya göre. İlla hazane. Ancak bu ikisi var. Fekavluhu yi'afir merfun. Bedelun min enis. Enisten bedel olur. Ve caiz caizdir. Nasbuhu mensup olması da alel istisna. İstisna üzerine nasb olması da caizdir. Enisi geniş tutarsan yani insan da girer başka şey de girer dersen o zaman yi'afir ve iz ne oluyor o zaman? İstisna muttasıl oluyor. Yani, muttasıl olmasa da yine bedel olarak okunur dersi yok yok. İstisna önce muttasıl olacak ya, muttasıl olduğu zaman da artık nasbın vücubiyetini kaldırıyorsun. Da, nasbın vücubiyeti kalkıyor. Hı-hı. Ne oluyor o zaman? Kelam gayrı mucub olunca merfu olması caiz oluyor. Yani. Ama eğer ki enisten insanı murad edersen yi'afir ve iyi soruya dahil olmadığından zaten istisna munkatı oluyor. Munkatının da mensup olması vacip. Çünkü illa amildir o zaman. İlla yi'afira ve illa i'se okursan. Başka bir şey okuyamaz. Onun için diyor yani. Evet. İmam Sibeve'ye göre bu vav cer harfi değildir. Yani. Tamam mı? Orada cer harfi mukadder rubbedir. Yani. Vav rubbenin yerine geldi. Onun için rubbe vavu diyorlar. Ve demek rubbe beldetin. Küfilere göre de bu vav asıl itibariyle atıf harfidir. Ama sonradan rubbenin yerine cer harfi olarak bizatihi kendisi kaim olmuştur. Yani. Dolayısıyla oraya matuf aleyh falan takdir edilmez yani. Takdire gerek yok yani. Ve vavul kasemi, yemin vavu harbicelerden innemâ yekûnü ancak olur inde hazfil fi'li. Kasem fiili hasfedildiği zamanda olur. Yani aksemtu vallahi. Aksemtu vallahi denmez. Aksemtullah denir artık. Tamam. Yani vavu hasfederek kullanılır. Fiil hasfedildiği zaman vallahi. Evet. Ligayri suali. Sualin gayrisi içindir. Bu da haber ba'da haber. İnnemâ yekûnü. Kasem vavu olur. İnde hazfil fiil. Fiil hasfedildiği zaman kasem vavu olur. Peki ne için olur? Ligayri sual. Yani la yusta'melu el vavu fis sual. Sualde kullanılmaz. Ne demek yani? Şöyle. Vallahi ahbir. Vallahi ahbirni. Allah yemin olsun bana haber ver. Böyle denmez. Ne denir? Billahi ehbirni. Billahi ehbirni denir. Evet, sualde kullanılmaz. Muhtassatun bizzahiri. Evet, kasem vavu nedir? Muhtassatun bizzahiri. İsmi zahire mahsustur. Zamire dahil olmaz. Yani elvav muhtassatun bil ismi zahir. Bu ismi zahir. Allah ismi de olabilir, gayrisi de olabilir. Vallahi ve tini ve turi ve bahri ve tav tav kasem de misluha vav gibidir. Yani fiil mahsup olacak. Yine sualin gayrisinde olacak. Muhtassatun bismillah. Allah lafz-ı celal'e mahsustur. Tallahi den. Tettini denmez. Yani. Tettini olmaz. Başka ismi zahire gelmez. Allah lafzına aittir. Vel ba'u ba ise e'ammu minhuma. Vav ve ta'dan daha umumidir. Ne demek? İsmi zahirede, ismi zahirede dahil olur, damirede. Billahi ve bihi levba'atenne. Ve bihi, o Allah'a yemin olsun ki levba'atenne. Başka? Sual içinde gelir, sualin gayrisinde de kullanılır. Fiil cemi'i, hepsinde. Fiil mahzup olsa da gelir, meskul olsa da gelir, sualde de gelir, sualin gayrisine de gelir. İsmi zahire dahil olur, damire de dahil olur, Allah lafzına da dahil olur, gayrisinde olan ismi zahire de dahil olur. Billahi dersin. Uksimu billah. Akseme billah Ebu Hafs'ın Ömer'u mesela. Uksimu billah. Allah'a yemin olsun. Fiilini zikredersin. Sualin gayrisinde olur. Billahi Allah'a yemin olsun. Ve bihi levba'atenne. Allah'a yemin olsun ki elbette öldükten sonra diriltileceğim. Sualde de kullanılır. Billahi Allah'a yemin olsun. Ehbirni. Bana haber ver. Yani bir şey talep ediyorsun. Cevabını istiyorsun. Ehbirni. Bana haber ver. Tamam. Haberde de kullanılır. Sualde de. Sual olunca ne oluyor? İnşa. Billahi lef'alenne keza. Bu haber misal. Billahi Allah'a yemin olsun ki lef'alenne keza. Böyle böyle yapacağım. Billahi Allah'a yemin olsun. İclis. Otur. Billahi Allah'a yemin olsun ki ehbirni. Bana haber ver. Bana söyle. İsmi zahire dahil olur. Damire dahil olur. İşte dedik. Bike. Sana yemin olsun. Lef'alenne. İlla Allah ismine dahil olacak diye. Bir Rahman. Rahman'a yemin olsun. Lef'alenne. Keda. Şöyle şöyle yapacağım. Peki. Bunlar kasem olduğuna göre bunlara ne lazım? Cevap lazım. Ve yutelakka yücabu. Cevaplanır el kasemu. Kasem. Kasem cevaplanır. Neyle cevaplanır? Billami. Lam-ı iptida ile cevaplanır. Tamam. Ve inne, inne ile cevaplanır. Dane ile ve harfi nefi, harfi nefi ile de cevaplanır. Vallahi Allah'a yemin olsun. Lezeydun kaimun. Tamam. İsim cümlesi bu. Vallahi Allah'a yemin olsun. Lef'alenne keda. Şöyle şöyle yapacağım. Vallahi Allah'a yemin olsun. İnne Zeyden lekaimun. İnne Zeyden kaimun. İnne ile cevap cümlesi. Vallahi Allah'a yemin olsun. Ma Zeydun bikaimin. Zeyd ayakta değildir. Vallahi Allah'a yemin olsun. La yekumu Zeydun. Zeyd kaim olmaz, kalkmaz. Evet, bazen de nefi harfi ne yapar? Hasfedilebilir. Li vücudil karine yani. Karine ona delalet ediyor. Tallahi tefteu. Ne demek? La tefteu. Tallahi, Allah'a yemin olsun. Tefteu tezkürü Yusuf. Yusuf'u zikretmeye devam edeceksin yani sen. Hala Yusuf, Yusuf diye söylemeye daim olacaksın. Tefteu, la tefteu demek. Evet, buradaki kasemler sual değil, talep değil. Onun için bu talep olmayan kasemlerde, sual için olmayan kasemlerde cevap ya lam-ı iptidai le zeydun kaim. Ya inne ile gelir, inne zeyden Yasin vel Kur'an-ı Hakim inne keleminel murselen inneke. Ya da nefi harfiyle gelir. Ma zeydun mi? Tamam. Peki sual için olursa o zaman o kaseme ancak talep manasında olan bir şeyle cevap verilir. Billahi Allah'a yemin olsun. Ehbirni. Billahi Allah'a yemin olsun ki yani Allah aşkına hel kame zeytun istifam geldi. Tamam. İstifam nedir? İnşa et. وَقَدْ يُحْذَفُ cevabuhu. Cevabul kasem. Kasemin cevabı bazen ne yapar? Hasbedilir. Ne vakitte? اِذَا اَتْهَرَضَ. Kasem cümlenin cüzlerinin arasına girdiğinde. Kasem cümlenin cüzlerinin arasına girerse, girdi mi artık o zaman kasemin cevabı, yani o artık delalet ettiği için o cümle, kasemin cevabına ihtiyaç kalmıyor. Tamam mı? Hangi cümle ama? Tedülle ala cevabil kasem. Kasemin cevabına delalet eden cümlenin arasına kasem girdi mi? Zeydun vallahi kaimun. Zeydun vallahi kaimun. Kasem ne yapmış? Araya girmiş. Zeydun müpteda, kaimun haber. Müpteda haber cümle. Vallahi kasem. Neydi bu? Vallahi Zeydun kaim. Zaten delalet ediyor yani. O cümlenin kasemin cevabının ne olduğunu delalet ediyor. Ev tekaddemehu. Ev tekaddeme veya da tekaddüm ederse, hü kasemin önüne geçerse, ma yedüllü aleyhi, ma yedüllü, ma o şey tekaddüm etmiş geçmiş ki, yedüllü delalet ediyor aleyhi ala cevabil kasemi. Kasemin cevabına delalet eden bir cümle kasemden önce geçerse kasemin cevabı asbedilir. Zeydun kaimun vallahi. Artık cevaptan bu iki surette müstahinidir yani. Zeydun vallahi kaimun. Zeydun kaimun vallahi. Kasem ortaya girerse veya kasemin önüne cevabı delalet eden bir cümle geçerse listignaihi anil cevabi, cevaptan müstahni olduğundan dolayı yuhzefu cevabul kasem. Niye? Li vücudi ma yedüle aleyh. Şimdi manada o cümle kasemin cevabı olsa bilir lafızda ama ona kasemin cevabı denmez yani. Tamam. Ona ancak ne denir? Cevabı delalet eden denir. Ve an. Geçtik bunu da. Ve an. An harfidir ne içindir? Lil mücavezeti. Mücavezet içindir. Bir şeyin bir şeye kavuşması. Buğut ve mücavezet. Lil mücavezde, lil bu'di vel mücaveze. Lil mücaveze demiş, o anlaşılıyor. Çünkü mücaveze olunca buht. O da anlaşılır. Ekser naiciler lil bu'di vel mücaveze diyorlar. Buht ve mücaveze içindir. Anın bulunduğu yerde hem buht hem mücaveze bulunabilir. Sadece buht olabilir, uzaklaşma. Sadece mücaveze de bulunabilir. Şimdi yani bir şeyin bir şeyden ayrılması ve o ayrılan şeyin üçüncü bir şeye vasıl olması. Nasıl? Rameytü sehme anil kavsi ila saydi. Rameytü attım. Es sehme o oku attım. Nereden? Anil kavsi yaydan. Oku yaydan attım ila saydi ava. Ok yaydan ayrılıyor. Ava ne yapıyor? Kavuşuyor. Burada buğut da var. Değil mi? Şimdi ok bu'de diyor. Uzaklaşıyor. Nereden? Kavs'tan. Yaydan. Peki o ok ne yapıyor? Yaydan ayrılıyor ve ava erişiyor. An böyle bulunduğu yerde hem buğut hem mücavezeti ifade eder. Başka? Sadece usul. Ehadetü anil üstazi el ilme. Hocadan ilmi aldım. Yani hocadan bana ilim ne yaptı? Vasıl oldu, ulaştı. Ama hocadan ayrılmıyor. Yani kendisi mi? Sadece zahir olma olabilir. Eddeytü anhu eddeyne. Eddeytü ödedim. Anhu o Zeyd'in adına. Onun yerine ödedim. Eddeyne borcu. Artık borç Zeyd'den ne yaptı? Uzaklaştı. Zeyd'den uzak gitti. Zeyd de artık borçlu değil. Borç bana mı geldi şimdi yerleşiyor? Yok. Bana da ulaşmadı. Zahir oldu gitti. Zale anhu eddeyn yani. Borç ondan zahir oldu. Ve ala harfi celil lil isti'la, isti'la içindir. Bir şeyin üzerinde olduğunu. Zeydun zeyd ala sathi. Zeyd tavanın üstündedir. Aleyh sathi. Peki bu hakiki mana, mecazi manada olur. Aleyhi deynun. Aleyhi onun üzerine vardır. Deynun borç mu? Vakat tekûnâni. Bazen bu an ve ala olurlar. İsmeyni. Her ikisi de isim olarak kullanılabilirler. Peki bunların isim olduğu nereden anlaşılır? Nasıl anlaşılır bu? Yu'lemu zâlike biduhûli min aleyhim. Bu nereden anlaşılır? Yani yu'lemu bilinir bu. Bunların isim olduğu. Ala'nın ve anın. An canip manasına. Ala da fevk manasında isim olur. Peki isim olduğunu nereden çıkartır? Anlayacaksın. Biduhûli min aleyhim. Biduhûli min. Minin dahil olmasıyla aleyhima ala ala an ve ala. O an ve ala'nın üzerine min gelirse bak şöyle. Min an yemini. Min an yemini. Min canibi yemini. Sağ tarafında. An canip manasında. Min canibi yemin. Min aleyhi. Min aleyhi. Ne demek? Min fevkihi. Onun üstünde. Min fevkihi manasında. Ala burada harbicel değil, isimdi. Çünkü harbicel olsa iki tane harbicel yan yana gelmez. Vel kafu. Kaf litteşbihi, teşbih ifade etmek için konulmuş harbicerdi. Teşbih ifade eder. Nahvu zeydün kel esedi. Zeyd aslan gibidir. Ne demek? Yani zeydün zeyd yüşbihül esed. Zeyd aslana benziyor. Fişşecaat. Ve zâidetün zâiddir nahvu leyse kemithlihi şeyün. Ne demek? Leyse mislehu şeyun. Allah gibi hiçbir şey yoktur. Allah'a hiçbir şey benzemez. Leyse mislehu şeyun. Vakat tekünü bazen bu kaf olur. İsmen misil manasında isim olur. Misil. Tamam. Vakat tekünü bazen olur kaf. Nedir olur? İsmen isim de olur. Bazı nuslar vakat yekün. Yekün olur lafız. Vakat tekün bazen olur o kaf. İsmin ismi nasıl? Yadhakne ankel beradil münhemmi. Yadhakne. O kadınlar gülüyorlar. Nereden? Ankel beradi inci gibi. Nedir o? Dolu gibi. Dişler. El münhemmi erimiş. Erimiş dolu gibi dişlerden gülüyorlar. Yani an esnanin dişler içinden gülüyorlar. Dişleri var kadınların ki. Mislil beradi ezzaibi. Erimiş. Eriyen. Erimiş dolu gibi dişler. Bunu niye böyle teşbih ediyor? Letafetten dolayı yani. Hoş, güzel yani. İnci gibi dişleri yani. Anke. Anke deyince an mislil beradi yani. An misli. Oradaki kâf isimdi. An mislil beradi el münhem. Münhem, inheme müzab. Eritilmiş, erimiş. Beyazlığında, latafetinde, güzelliğinde. Ve tahtassu ait olur. Kâf harficeri bir zahiri. İsmi zahire aittir. Ne demek? Cumhura göre kâf kel esedi gibi ismi zahire dahil olur. Kehu denmez yani kehu. Zeydün zeyd kehu. Mesela raaytu eseden ben bir aslan gördüm. Ve zeydün zeyd de kehu. Onun gibi. Kel esedi. Kehu denmez. Kel esedi denmez. Evet. Fakat normal düz kelamda yani böyle Araplarda kullanım olmuş. Kaf kelimesi merfu zamire getirilmiş. Yani. Nasıl? Ma ene ke ente. Ma ene ke ente. Ma ene ben değilim ke ente. Senin gibi değilim ke ente. Böyle duyulmuş, görülmüş. Yani. Hilafen lil müberridi, İmam Müberrid muhaliftir. O diyor ki var diyor. Arapların şiirlerinde gelmiş. Tamam mı? Dolayısıyla gelebilir diyor. Zamire dahil olabilir. Cumhur o şiirlerin şaz olduğunu kabul ediyor. Ve müz ve müldü. Müz ve müldü harfi cerleri ne içindir? Lizzema, zaman manası içindir. Geçmiş zaman olabilir. Şimdiki zamanda olabilir. Yani zarfiyete nispetle. Geçmiş zaman. Zaman içindir. Zaman bildirir yani. Peki. Zaman içindir. Neyden olan zaman? Yani evet. Peki ne için olan? Lil iptidai. Yani iptida içindir değil mi? Min manasını taşıyor. Demberi yani. Demberi manasında. Tübtü min külli zembin. Tübtü ben tövbe ettim min külli zembin. Bütün günahlardan tövbe ettim. Öyle günah faaltu işledim. Ne zamandan beri? Müz yevmil buluğ. Tecibus salatu. Namaz vacip olur. Ne zamandan beri? Müz. Müz yevmil buluğ. İptida için zamanda iptida. Ama nerede? Fil mazi. Mazi zamanda iptida. Geçmiş zaman. Demberi. Evet. Demberi manasında. Safertu minel beledi. Bu beldeden efendim yolculuk ettim. Çıktım. Müzü seneti keza. 3 seneden beri oradan yolculuk yaptım. Ma raeytu fulanen falancayı görmedim. Müzü seneti keza. İşte şu kadar seneden beri ne yapmadım? Görmedim. Yani bunun manası şu. Ne demek? Yani mebde'u musafarati benim seferimin başlaması veyahut da işte adem-i ru'yeti benim görmemem kâne hâzis sene bu sene oldu bu sene ve emtedde ilel an şu ana kadar da ne yaptı oradan başladı şimdiye kadar da geldi. İptida için olur ve zarfiyeti ve zarfiyet için olur. Mahzı zarfiyet için de olabilir. İptidan manası düşünülmez yani. O zaman fi zamanil hadir. Şimdiki zamanda da zarfiyet manası olur. Şimdi ikisine de örnek veriyorum. Ma raeytu ben onu görmedim. Müdü şehrina. Evet. Ma raeytu ben görmedim. Onu o Zeyd'i görmedim. Müz şehrina. Şu ayımızda. Fi hâde şehri yani. Şu içinde bulunduğumuz ayda görmedim. Veyahut da müz yevmina yani. Müz yevmina. Şu günümüzün içinde onu ne yapmadım? Görmedim. Yani cemi'u zamani intifai rü'yeti benim görmememin olduğu zamanın tümü hepsi nedir? Hâde şehri yani. Bu ay. Başka bir şey değil. Veya da hâzel yevm el hâdir. Şu anda içinde bulunduğumuz ay, şu anda içinde bulunduğumuz gündür yani. Henüz daha bitmemiş çünkü o. Bitecek ki mazi olsun. Bitmemiş ki. Bu iki misal, ikisi de zarfiyet için yani. Birinci misali yalnız iptida için yapabilirsin. Nasıl? O zaman muzaf takdir edeceksin de. Muzaf takdir ettin mi? Şöyle. Ma ra'aytu müz duhuli şehrine. Dahil olduğundan beri yani. Ayımız girdiğinden beri, ay başından beri görmedim. En güzel örneği şeydir yani o. Avamilde verdiği örnek işte. Tübtü min külli zembin. Bütün günahlardan tövbe ettim. Öyle günahlar ki fealtuhu onları işledim. Ne zamandan beri müz yevmil buluğuyu. şu anda 50 yaşındasın, te 15 yaşından beri, oradan başlayarak bu ana kadar olan bütün günahlardan tövbe et. Ve haşa ve hala ve ada, bu üç harfi cerde ne içindir? Lil istisnai, bunlar istisna içindir. Yani mecrurun müstesna olduğunu bildirir. Ca enil kavmu, kavm bana geldi. Haşa zeydin. Zeyd müstesna, o gelmedi. Ca enil kavmu ada zeydin. Ca enil kavmu hala zeydin. Bunlardan sonrasını nasb edersen o zaman da fiil olur. Tamam. Esah demişler. Ben demiştim. Fiil olarak kullanımı daha çoktur dedi. Hala adanın fiil olarak kullanımı. Harficar olarak kullanımından daha fazladır. İzharda öyle söylemişti. Haşa alel esahtır. Harficar olmakta. Ada ve hala da alel edaf. Alel esah fiil oluyorlar. Daha çok fiil. Alel ekser fiildir yani. Evet, yani manası nedir? Tenzihul ismi ellezî ba'dehu. Kendinden sonra vâk olan ismin tenzih edilmesi, yani istisna edilmesini ifade ediyor. Haşa zeyd. Haşa zeyd. Zeyd haşa yani. O gelmiş, bunlar yapmış veya bir şey, haşa zeyd. Zeyd müstesna yani. Zeyd ayrı. Değil mi? Evet. El-hurufu'l-müşebbehetü bil-fiil. Orada kalalım.